پیر مرشدی ارشاد فرمائیے کافر پڑوسی کے کیا کیا حقوق ہیں. دیکھیے غیر مسلموں سے بلا ضرورت تعلقات جیسے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا ممنوع ہے, جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف میں ہے, بے شک کفار کے ساتھ مخالطت یعنی میل جول اور ان کے ساتھ ہم پیالہ و ہم نوالا ہونے سے بہت ضرور احتراز کرنا چاہیے, خصوصاً جہاں اسلام ضعیف یعنی کمزور ہو. شرع متغر سے بہت دلائل اس پر قائم. دلیل نمبر اول, پارا نمبر 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ترجمہ کنز الایمان, اور جو تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. اور یہ بات واضح, کافر سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ نمبر دلیل نمبر 2, رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرک سے یک جا ہو اور اس کے ساتھ رہے وہ اسی مشرک کی مانند ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الامان والعیاذ باللہ. دلیل نمبر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیک ہم نشین اور برے ساتھی کی مثال یوں ہے جیسے ایک کے پاس مشک ہے اور دوسرا دھونکنی دھونک رہا ہے, مشک والا تجھے مشک ویسے ہی دے گا یا تو اس سے مول لے گا یعنی خریدے گا, اور کچھ نہ صحیح خوشبو تو آئے گی, اور وہ دوسرا یعنی لوہار یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا. اسی لیے مولوی مانوی قدس سرہ فرماتے ہیں, نہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مولوی مانوی بھی کہتے ہیں, فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند, نا توانی دور شو از یار بد, یار بد بدتر بود از مارے بد, مارے بد تنہا ببی بر جا زند, یار بد بر دین و بر ایمان زند. یعنی برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی اور اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. کمزور بندے کو برے دوست سے ہی بچنا چاہیے, وہ برے دوست برا دوست جو ہے وہ برے سانپ سے بھی بدتر ہے, کہ برا سانپ جو ہے وہ زیادہ تیری جان لے لے گا مگر برا دوست تیرا دین و ایمان لے لے گا. تو برا دوست جو ہے اس کی آفت سب سے اشد ہے. والعیاذ باللہ تعالی, بالجملہ بلا ضرورت شرعیہ, حضرت فرماتے ہیں بالجملہ بلا ضرورت شرعیہ اس امر کا مرتکب نہ ہوگا مگر دین میں مداہن یا عقل سے مباہن یعنی عقل سے جدا بیوقوف. کافروں سے دوستی وہی کرے گا جو بیوقوف ہوگا اور دین کے معاملے میں کمزور ہوگا, ڈیلا ڈیلا ہوگا. ورنہ سمجھدار آدمی اللہ اور رسول کو گالیاں بکنے والوں کے ساتھ کیسے دوستی کر سکتا ہے؟ کفار کا کیا کام ہے؟ وہ آپ کے سامنے نہیں بکتے نا, کفار کا تو وہیں خدا رسول کے دشمن. اگر کوئی یہ کہے کہ خدا رسول کے دشمن نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے, ان جیسا ہو گیا. کفار کافر اللہ اور رسول کا دشمن ہے, اور یقیناً کسی مسلمان کو اس میں شبہ ہے بھی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا نا. تو اللہ اور رسول کا دشمن یہ کیسے اور اپنا دوست ہو سکتا ہے؟ ہمارا ذاتی دشمن ہو یا ہمارے ماں باپ کا دشمن ہو تو یار ہم اس کا تذکرہ سننا پسند نہ کریں, اس کی شکل ہم دیکھنا گوارا نہ کریں. اور جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے کنفرم یقینی طور پر کافر اللہ اور رسول کا دشمن ہے, ہم یار اس سے دوستی کریں, کی کر کے اس کے ساتھ ہنسیں اور ہوٹلوں میں چائے پئیں اور تفریح کریں اور مذاق مسخری کریں اس کے ساتھ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑی بے مروتی اور دین میں انتہائی کمزوری کی علامت ہے. کہ جو ان سے دوستی کرتا ہے. مزید میرے آقا اعلی حضرت کا ارشاد سنیے دنیاوی معاملات میں. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمان شمع رسالت مجدد دین و ملت حمی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے اور ان کی صحبت اختیار کرنا اور دوستیوں ان سے رکھنا اگر دنیاوی کاموں میں ضرورت کی بنا پر باقدر ضرورت ہو جن میں ان کی تعظیم و تکریم کا کوئی پہلو نہ نکلے اور دین کے کام کا نقصان نہ ہو تو اجازت ہے. انہیں باقدر ضرورت دنیاوی طور پر کام کی مجبوری ہے تو باقدر ضرورت اس سے تعلق رکھ سکتا ہے, دوستی نہیں. تعلق رکھ سکتا ہے وہ دوستی نہیں جیسے کہ عام طور پر جو دوستی کی جاتی ہے. اور ان میں بالکل ان کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے, نہ تعظیم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کرے اور دین کے لیے اس کے کوئی بھی اس میں نقصان نہ ہوتا ہو تو اب حسب ضرورت اجازت ہے. فتح و رضویہ جلد 10 میں یہ احکام ہے. ایک اور جگہ کفار و حنود سے لین دین اور ہدیہ قبول کرنے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے ہدیے قبول بھی فرمائے اور رد بھی فرمائے. کسرا بادشاہ ایران نے ایک خچر نظر کیا قبول فرمایا, یوں ہی بادشاہ فدک نے 4 اونٹنیاں نظر کی قبول فرمائی اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دی. یوں ہی قیصر روم وغیرہ سلاطین کفار کے ہدایہ یعنی گفٹ جو ہے وہ قبول فرمائے. قتیلہ بنت عبد العزا بن سعد اپنی بیٹی سیدتنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئی اور کچھ گوشت کے لیے پاس آئی اور کچھ گوشت کے لیے زندہ جانور پنیر گھی ہدیہ لائی. بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے نہ ہدیہ لیا نہ ماں کو گھر میں آنے دیا کہ تو کافر آئے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آیت اتری, ترجمہ کنز الایمان, اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے ساتھ نیک سلوک سے میں منع نہیں فرماتا جو تم سے دین میں نہ لڑے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہدیہ لو اور اپنے گھر میں آنے دو. اس بارے میں اعلی حضرت فرماتے کی تحقیق یہ ہے کہ یہ امر مصلحت وقت و حالت, ہدیہ آرندہ و ہدیہ گیرندہ, ہدیہ لینے والے اور دینے والے پر ہے. اگر تالیف قلب یعنی دل جوئی کی نیت ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس سے ہدیہ اور تحائف لینے دینے کا معاملہ رکھنے میں اسے اسلام کی طرف رغبت ہو جائے گی تو ضرور لے, اور اگر حالت ایسی ہے کہ نہ لینے میں اسے کوفت پہنچے گی اور اپنے مذہب باطل سے بیزار ہوگا تو ہرگز نہ لے, اور اگر اندیشہ ہے کہ لینے کے باعث معاذ اللہ اپنے قلب میں کافر کی طرف کچھ مائل یعنی رغبت یا اس کے ساتھ کسی امر دینی میں نرمی اور مداہنت آ پائے گی تو اس ہدیے کو آگ جانے, اور بے شک تحفوں کا رغبت و محبت پیدا کرنے میں بڑا اثر ہوتا ہے. اور اگر نہ کچھ مصلحت ہو نہ کچھ اندیشہ تو مباح چاہے لے چاہے نہ لے. بہرحال مختصر یہ کہ معاشرتی طور پر ان سے تعلقات بوقت ضرورت رکھ سکتے ہیں لیکن اگر اس سے اپنے دین کو نقصان ہو تو ممنوع ہے, اور اگر اس کو اسلام کی طرف مائل ہوتا دیکھے تو اس سے تعلقات رکھنا ممنوع نہیں. اگر کوئی کافر دوران جنگ یا بعد زخمی ہو تو اسے قتل کر دیا جائے, کیونکہ حکم قرآنی ہے وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً, ترجمہ کنز الایمان, اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.